Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh FX Subroto dengan judul Kliwon. Kampungku memang kampung sing paling aman. Warga kang manggon ing kono rumangsa ayem lan tentrem. Ing ngatasé jaman now utawa padha luwih nengenke butuhe dhewe, individualis lan egois. Warga ing desaku isih ndarbeni rasa guyub ing antaraning siji lan sijine. Guyuping warga mau ora mung kanggo las-las, nanging merentul saka ati sanubari sing paling jero. Manggon ing omah kontrakan, maskun lan bojone lan anake sing mung siji til wis 3 taun dadi warga panggonanku. Maskun rumangsa cocok karo tangga teparone, semono uga cocok karo omah kontrakan sing dipanggoni. Lah kok ora ana udan, ora ana angin. Sawijining sore Pak Aryo sing duwe omah nemoni Maskun. Dheweke mujar omah sing dipanggoni Maskun mau ora arep dikontrakake maneh. Pawadane arep dipanggoni dening keponakane sing mulih saka Medan. Atine Maskun cuwo nanging ora bisa tumindak apa-apa. Ya ngene iki, Bu, bejane wong sing ora duwe omah dhewe. Nanging aja pesimis, yen kabeh lancar rong-rong taun meneh awake dhewe wis bisa duwe omah dhewe. Dikerepi wae anggone ndedonga, insyaallah Gusti Allah lak bakal ngijabah ya, Dik. Ujare Maskun marang sing wadon. Karono omah sing dipanggoni ora entuk dikontrak maneh. Gelem ora gelem Pak Maskun kudu lunga saka kono. Mumpung isih ana wektu 2 sasi Maskun lan bojone sregep madik-madik golek informasi ngendi ana omah sing bisa disewa. Esok kuwi Maskun mbukake koran lokal kang terbit ing panggonanku uga mirengke Radio Istana. Ing kolom iklan cilik lan Radio Istana uga mberitake yen ana kontrakan sing lagi kosong sing butuh iso menghubungi nomor telepon sing disiarke. Krungu iklan iku atine Maskun ketarik. Jere dheweke mono klebu keluarga cilik. Anake mung siji til, iku wae lagi kelas 2 SD. Iklan sing nang Radio Istana FM dimirengke karo bojone. Dene dijaluki partikel ning Maskun ngrasa aneh karo swarasane iklan. Lah wong arep rembukan bab kontrak omah kok dadak wayah wengi bubar jam 10. Jaman saiki uang lak padha sibuk toh mas. Mbok menawa mergo gaweane yo akeh, duwene wektu yo mung sawise jam 10. Yo ora ana eleke toh mas, nomor kuwi enggal dihubungi. Sopo ngerti omah sing arep disewakake cocok kanggo awake dhewe. Angel lho. Golek omah sing kepenak dipanggoni kaya omah iki. Engko awan watro jam 12 dak hubungane, Dik. Mbok menawa wektu iku piyambake selo. Dheweke nyicil ayem dene wis entuk congcongan omah sewan. Senajan yo durung ngerti kahanan sak nyatane. Wayah ngasu jam 12 awan maskur nyoba ngubungi Penny pawongan sing arep ngontrakake omah. Leres, Pak. Kula pancen badhe ngontrakaken gubuk kula. Mbok menawi panjenengan cocok, nggih monggo. Rembagan sanesipun Bapak kula aturi rawuh ing gubuk kula nggih. Nuwun sewu menawi mangke dalu sak bibaripun jam 11. Dinten menika kula sibuk sangat, Pak. Ngono ujare wanita aran Peni ku nganggo basa Jawa alus. Nitik suarane Mas Kun duga yen Peni mono wanita muda. Wicarane kemrecek kepenak dirungu, setengahe penasaran Mas Kun dadi kepingin enggal-enggal kepethuk Peni mau. Wiwit sore mulih nyambut gawe ngenteni tekane bar jam 11 bengi rinoso suwi banget. Wis bu dak mangkat saiki dongakno wae kasil sak kabehane. Mas Kun pamit bojone nalika pandum jam tangane nuduke angka 10 kliwat 5 menit. Mak reng reng reng reng sepeda motor digas alon-alon. Anyoto rada angel goleki omahe Peni. Kejaba durung nate ngambah wewengkon ing Bojonegoro sisih wetan. Dalan tumuju mrono peteng tur ya sepi. Ora kepethuk wong siji-siji sing bisa ditakoni. Tujune Mas Kun ora lali nggawa HP-ne. Timbang keblasuk-blasuk dhewe banjur ngebel Peni. Inggih, leres, Pak. Jembatan lawas menika lurus kemawon. 200 meter sak sampunipun jembatan, lah mengkeng wonten gang alit terus ngiwo. Bapak kula papak ing mriku nggih. Gubuk kula ing tengah-tengah kampung, Pak. Peni mau mujar kanthi swara kang merakati. Senajan lakune nunak-nunuk, pusanane Mas Kun tekan gang sing diancer-ancer Peni. Sawenehi pawongan wis ngadang ing pinggir gang cilik. Ki mestine pawongan sing jenenge Peni. Hatine Mas Kun mangkono. Sugeng dalu, Pak. Kula Peni. Monggo pinarak. Ujare wanita mau kanthi grapyak linenggoe semu jiwa. Bener pandugane Mas Kun. Peni mau pancen isih muda ngadeg ing pinggir gang nganggo celana ketat. Dhuwurane kaos abang, dirangkepi jaket nyancut sak bangkean, jaket model bocah nom. Tumuju omahe Peni isih kudu mlebu gang ciut, doi watro 100 meter. Mas Kun mudun saka jok sepeda motor. Wong loro mlaku reruntungan mecaki gang ciut. Peni ing ngarep, Mas Kun ngetutake ning burine karo nuntun sepeda montore. Ing batin Mas Kun gumun. Genio kampung sing diparani mau sepi banget. Ora keprungu suarane wong grenang-greneng. Kamangka omah-omah ing kampung kuwi jejel riyel, pepet-pepetan siji lan sijine. Mung wae wangune kabeh cilik-cilik. Penny mlebu omah lan ngajak mlebu omah nuduke omah sing arep dikontrakake. Wong loro nuli lungguh jejagongan. Durung tekan wosir iki rembakan Penny terus wae crita metu terus nyritake kahanan kampung siti panggoni mau. Mas Kun dipeksa dadi pendengar sing apik. Dheweke ora bisa suwala. Jer Penny pancen wasis ngumbar cerita. Penny miwiti critane. Dijlentrehke Penny menawa kampung aran Nuwun sewu ora iso tak sebutke mau pancen aneh. Beda karo kampung umume. Jarine nek awan sepi, nek bengi rame, ngungkuli ramene pasar. Lagi wae Penny mandek sedelo anggone cerita, ora srobo-srobo saka iring lor omah keprungu swara sesambat. Aduh yom, sikilku dirubung cacing aduh piyong. Mas Kun kaget. Bengi-bengi ana wong sambat ngarwara. Bapak sampun kaget. Kampung mriki menika mila aneh. Dipun kendelaken mawon, Pak. Niku swantene tanggiler mriku. Saben dalu mesti sambat ngoten kok, Pak. Penny culuk sadurunge Mas Kun takon. Suara wong sesambat mau banjur kesusul suara dakduk, pating grubyuk, pating brengok, pating cerwet. Lah, yang menika tiang-tiang sami main bal-balan. Kandane Penny karo mesem. Suara pating gedebuk wong main bal-balan durung mendo. Kesaru suarane wong ngguyu lakak-lakak ora mandek-mandek saka iring wetan. Suasana tansaya rame kumrewek giduh ujug-ujug saka arah kulon keprungu swara krumpyang suarane gelas lan piring dibanting dibarengi swara wong lanang lan wadon padha padudon rame saking tembung ala lan pisuan diudal ora mung kuwi mbuh saka ngendi arahe Mas Kun uga krungu swara gebyar-gebyur wong adus. Lah nyatane 35 les ki piye lek ra 45 diarani 45 ra oleh. Ra pikun iki. Aja ta budi. Mas Kun benerake critane Penny. Kampung sing diparani mau pancen aneh. sepi ing wayah awan, rame ing wayah bengi. Saya bengi omah-omah tan saya aneh. Swara gebyar-gebyur wong adus gedebak-gedebuk pating brengok wong bal-balan guyu cekakan tanpa mandek. Bengoke wong padudon rinenggo swara kromyang blas dibanting. Apa dene saweneh wong sesambat lan isih ana liyane meneh. Ora mendo kepara saya ndodra. Saya rame kemruwek, saya gido, saya riuh. Kaya-kaya wong sak kampung nindakke kegiatan bareng. Suarane gemrenggeng kemriyek padha cerwet. Ngungkuli pasar krempinge wayah isuk. Suasana sing kaya mangkono mau njalari maskun kelangan konsentrasi. Dadi lali marang ancas lan tujuane dheweke teko mrono. Ora kepikiran meneh menawa anggone teko kono sejatine ya kuwi arep rerembukan babakan ngontrak omah angen-angen tumlawuh adoh. Dinikmati mawon, Pak. Senajan kados ngeten, kampung mriki aman kok. Ucape Peni weruh maskun meneng bae sajak lamun. Ujug-ujug lawang ing mburine maskun lungguh ditotok saka njaba. Wonten tepanganipun Bapak kepingin pinanggih? Kula kengken mlebet mawon nggih, Pak. Peni banjur menyat lan agan buka lawang. Kandani Peni karo tumuleh marang maskun. Bae maskun aweh wangsulan wong sing totok-totok lawang mau terus mlebu omah bledeng mak jegagi maskun kaget ra karu-karuan kaya kesambre mbledek. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Wel-welan kaya-kaya ora percaya kaya apa sing diweruhi kuwi mau. Wong sing mlebu omah mau raine remuk, awak adus getih, lakune sempoyongan. Tangan kekarone depaplang saja arep ngrangkul maskun. Maskun mundur rong jangkah ngedohi wong budras getih mau. Ana karep kepingin nulungi nanging ora wani. Jere maskun mulu klebu wong sing ora tahan weru getih. Aku kliwon mas, aku kliwon anak emak, anak emak, ambo Arjo Suliah tane kali, cedak ngun mukae lo. Mak dek mas kun kelingan kliwon anak Mbah Arjo Suliah, pancen tonggo cedake seminggu kepungkur kliwon mati. Wayah tengah wengi ing kahanan mendem miras. Kliwon sing umur 24 tahun mau numpak sepeda motor ijen. Ono truk momot semen mandek ing pinggir dalan ditabrak saka mburi. Maskun ora kuat merui sesawangan ing ngarepe. Sirahe gliyeng pandelenge klemun-klemun kaya ana lintang sak pirang-pirang ngubengi sirahe. Lali purwodok sina lungguhe keploret medhun ora krasa. Bareng eling maskun delok-delok ijin lungguh neng lemah. Ing kiwa tengene pating jegeleng kijing sak pirang-pirang. Bengiku maskun keblasuk keplatrang mlebu ning kampung gaib. aneh kang ora liya kuburan ing etane Bojonegoro. Iki crita nyata bersama tim Jimat. Auuu.